فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، امتی تمام ہو گئے، امتی تمام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، صف بصف کھڑے ہیں سب شہید، صف بصف کھڑے ہیں سب شہید، اور حسین امام ہو گئے، تیرے صبح و شام ہو گئے، تیرے صبح و شام ہو گئے، جہاں غلام ہو گئے۔